یہ وہ انعام ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔